سورة النبا، نبا مانا نیوز، خبر، سشی خبر. مضمون دی صورت بعینه سورة مرسلات والا مضمون دی، یعنی قیامت مضمون اسرے قیامت. ابتدا کے اللہ دوی ذکر دا ذکر کئی چه کافران دی یو بلنا دلوی نیوز او خبر متعلق تپوس کئی چه صدی خیال دی. What is your opinion regarding that news which has been given by Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ چه دا محمد رسول اللہ کم خبر را کئی منتا چه قیامت را دی، ستا خیال دی. نو یو بوئی سڑے دے لے ونے دے، یہ پا خبر نکوئی جی. بل بوئی دادے چه ذکر کئی چه دا مرگ نباد بجون دی ام دا جون دے چه دا دنیا کی خدای من کرا کر دے. تا دا مرگ نباد دے سکم چه مم نونو مڑو نو چه جون نا تمیلاو چه بس دا دے دے کنفیوز دے، اس چه کنفیوز دے. بیا ذکر دا نعمتونو، بیا بیان دا قیامت، عذاب دا جہنم، نعمتونا دا جنت، او آخر کے دا ذکر چنن تا سر موقع دا چی اصلاحو کی کنے دا قیامت پر از بارے چی خپل اعمال او عقائدو گورے نو چی بوے کاش چیز خورو سر خوری شوئے وے دا روز میں نلی دے، کاش چیز خورو سر خوری شوئے وے دا روز میں نلی دے. عم یتساءلون، عم دا عم اصل کے دے عن ما اے عن ای شئی. عم یتساءلون دا کم شئی متعلق یتساءلون فیما بینہم، دی سوال کو دیو بلنا ای بکی ناصل دی بانے بے ڈیبیٹ کو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ متعلق اس خیال لے یہ روغ دے نبل بے نسل یلے ونے دے بخبر نہ پوئی. عم یتساءلون دا کم شئی متعلق دے تپوس کے دیو بلنا عن النبأ العظيم دلوي خبر متعلق الذي اغدو خبر هم في مختلفون چدي پاگے کے اختلاف تو ان کی نیو بل سرا لیکن دوی عمد د د دویم جن متعلق مختلف عقیدہ وا نداول کی د یو طبقه عقیدہ دا وا چې دا دنیا دا دائمی ابدی دا دل فنا نشتا. دویم طبقه اگوی وی دا دنیا با فنا چیگی خو بیا جون نیشتا. دریم طبقہ اگوی وی دا مرگ نبا چلے کم جون تذکرہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم نوم دا جون دے چلے دنیا کی منکر ہو. او سلورم طبقہ اگر تناسخ قائل ہوا دسشی تناسخ ری انکارنیشن انگریزی کے ورطہ سوئے ری انکارنیشن چلی یو رو اوزی او بلکن نوزی. اللہ تعالیٰ وی چلے دی عظیم خبر متعلق دی پخپلوں گے اور سر اختلاف دے. کلا سیعلمون دا کلا دیتا وی حرف ردع، حرف ردع دا حرف ردع مانا دا نی دا سے ندر پکار دا دیشی کم کار کئی دا کار دا والا ندر پکار. کلا سیعلمون نا زرد چی دوی با پوشی سم کلا ابیا نا دا سے والا ندر پکار. سَيَعْلَمُونَ ذُلْ جِدُوِ بَپُوِشِ عَلَمْ نَجْعَلِ الْعَرْضَ مِحَادًا عَيَانَ دَگَرْ ذُوِمْ غَزْمَكَ مِحَادًا. محاد مانا نرم بسترہ، محاد مانا نرم بسترہ. وَالْجِبَالَ أَغْرُنَا أَوْتَادًا مِخُنَا نیلز، مِخُنَا نیلز تَسُمْ مِخُوَي وَرْمَ. وَخَلَقْنَاكُمْ وَپَیْدَا كَئِ مُنْتَاصُلَا أَزْوَاجًا جُوڑَا نَرْ او خَضَا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ اگر زورِ دِمُنْغَا نَوْمَكُمْ خُوْفْتَاسُ سُبَاتًا رَحَتًا لِلْبَدَنِ وَالدِّمَاغِ كِلِهِمَا سُبَات دا سے انہی وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ رَحَتًا ذکر در حد تعلق صرف بدن سر دے، در حد تعلق صرف بدن سر دے او دو سبات تعلق بدن و دماغ و دوارو سر دے. نو خوب کی اللہ تعالیٰ دادا حکمتی خود دے چکل سنے خوب کیوں میں بدن دمشی او میں دماغ دمشی بلا دیر لے غمی پی چی سنے یو گھنٹا خوب کی جرا پاسی 50% آغام کم شدی کسنگا ہاں شرشاہ چر تک گاڑے کم پیسو خرس کرے نو بدن جر سی ہندسی سبالے بیارا گاڑی وطاوانی دی سیدہ پا خوب کی دا برکت کی اللہ خرے نو دیتا وہی صبات. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اگر دولِ دِ اللہ تعالیٰ خوب ساسو سُبَاتًا سبب دِ بدنی و دماغی راحت. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَا اگر دولِ دِ مُنگا اللَّيْلَا شپا لباسا پردہ، شپا پردہ دا. وَجَعَلْنَا النَّارَ مَحْرَدًا اگر دوله دمونگ ورز مغاشن وقتن لحصول المغاش دام وقت مقرر کرده چه پده کسان لمغاش بیتا سو گتا نعم ملو کرنا کلکی دورزی وبنينا فوقكم سبعا شدادا امون جول كريد پاس استاسو سبعا شدادا هو محكم اسماننا سبعا شدادا سبع سماوات تباقا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا افيدا كريمونغا سراجا يوم مشال سشي مشال هذا مشال ويوت ديوا مشار وجعلنا سراجا وهاجا اگر دوی دمونگا یو دیورو خانکون چه نور وانزلنا من الموسرات انازل کریمونگا من الموسرات نن چوڑا انکو وریدنا ماء سجاجا اب سجاجا دیری سجاجا دیری ما ان سجاجا ندوک اسم وریزی وی یو بی خوش کی وریزی وریزی گردی را گردی باران تے نکیگی زکای که بشتنا او یوی دکی وریزی ناغی توی موسرات اگر چه زان نچوڑ کی نو بلا دیر باران تقندار کرا نازل شی لنخرج بهید د پارا چراو باسو بهید دیو بو پو واسطا حبا دانا و نباتا او گیا و جنات الباغنا الفافا متصلا اباغنا متصل یو بل سرا ان یوم الفصل تاکی سر وزد فیصلے کان میقاتا دا مقرر دا میقاتا مانا مقررا و معینا يوم ينفخ في الصور فاورث بلوك شيء في الصور باش بليك فتاتو لا راضي بتاسو افواجا جروه در جروه جروه در جروه جروبنو كي مراد وفتحت السماء او كلاو بكريش اسمان فكانت ابوابا نشيب دا دروازه وسيرت الجبال او بتلول شغرنا فكانت سرابا نشيب دا غبار الوتون كي سراب اس حقیقت بے پاتے نشی سراب بانا حقیقت بے پاتے نشی ان جهنم كانت مرصادا سراب اصل کی سڑے کی پسارا کی روانی پسخت گرمائی کی نور دې سارا د ځمکې د پاسه دا څه خو دې سره وایي چې د اوبو سمندر روان دی خو دا هغه څه دي ته نشته اړه نظر دوکا دا سيدنا الله تعالی فرمایي چې دې غلو به ماخري کې ساکت پاتې نشي تبه ګوره چې دا به دا څه کار لکه سراب إلا جهنم كانت مرصادا تاكيف سر جهنم ده مرصادا يو تيار زي للتاغينا دا سرکش خلق دا پارا ما آبان زي دا رجو ده لابسين فيا وقت رون كي بيده كي احكابا زمانا قبيلا لا ينقطعو دمر اگد زمانا چه اب ختمي دينا لا يذوقون فيها نبش سكر دي پدي جانم كي بردن يخوالي ولا شرابا اندس كل پار ابو إلا حميما وغصاقا إلا حميما مگر يشيدون كي ابو وغصاقا غصاق دي قوبورا زخمونا جروح أهل النار إذا ما غسرت چکره د دو دخیانو د اغه زخمونه داخله جوړ شي کم سخاو بته راوځي اغه پس دا به د جهنم یانو سکار کوي یه ته غصاب کوي اوس الله تعالی فرمایي چې دا یشیدون کې اوبه به ولولې ورکوم ا دا ګنده پس به ولې ورکوم ځکه د دې عقیده او اعمال هم دومره ګنده وه لکه دا وینې زوې چې څومره سخا دي جزاء وفاقا دا بدل دا موافق دا کہ دیو دا عمل سرا انہم کانو لا یرجون حسابا تاکیب سرا ودو لا یرجون لا یعتقدون چه دیعا کی دل لرا حسابا لإحتساب وکذبو بی آیاتنا کذابا ادھئی تکذیب کرو دایتن زمان مکمل وكل شيء احر يوشي عمل ديك عقيدنا احصيناه كتابا كتبناه في الكتاب منغا دا بورقة عمال كلي كرده فذوقوا يقال لهم دوی تبعو ورشي جوز اسكي فذوقوا اسكي فلن نزيدكم من بنزياتك وتاثرا إلا غضابا مگر تعذاب اعتبار إن للمتقين تاكسر متقين لپارا مفادا كاميابدا مفاد مانا حدائق بساتينا باغون دي وعنابا أو انگوران دي سشي آناب سشي انګور وكواعب اترابا وكواعب كواعب جمع د کاعب ده نوخيز جنه سشه نوخيز جنه الجاريه البكر وكواعب وكواعب يجلس وكواعب اترابا اجنا كيد بيبل اترابا هم عمر دخاوند څنګه هم عمر دخاوند نو دا بوډا سره بم جوان شوی ورته دا جنا بم جوان نه ښه وكاسا ذهاقا افياله دي كپونا ذهاقا مملو او دكه لا يسمعون فيها نبا او دوی په دې جنت کې لغون بهودا خبره ولا كذاب او درو خبره جزاء من ربك په حیثیت د جزاء جانب د پروردگار ستانا غطاء دا ورکړه د الله دا حسابا د حساب پاس رب السماوات اغرب چه رب دا اسمانو دزم که ده وما بینه وما آغا چه ملز ده دوالو که ده ار رحمانه و آغا رب چه صفتی ده رحمان لا یملکونا اختیار بن لدی من حدی اللہ تعالی ترا خطابا لخبر کولو خلق خدای سرال تا خبر نیشی کولی چیز او سر رشتی نی کول چیز از جهنم تولیو لگر اللہ تعالی فرمائی زد دنیا سپایی تورین چیز او ماس اللہ یملکونا منو خطابا يوم يقوم الروح باغرز مالي شو بدريج الروح جبريل والملائكه فرشته صفا فرنج کے لا يتكلمون خبر برش کو الا من مگر اسو اذن له الرحمن چی اجازت ور قید الرحمن وقال صواب اذ خبر کری حق ذلك اليوم الحق دغ ورز ده حق ورز فمن شاء اتخذ الى ربی مآبا پس سوچ فاری نقودی نسی جانب در اخفل تزائی درجو الا انظرناکم تاکی سرا منگواردن در کری تاستا عذابا قریبا دنیز دی عذابنا یوم ینظر المرء پاغ ورز بانی چی بینی بار یو شخص ما قدمت یداو آغا عمل چی لگل دی اولان دی لاسنو دو و یقول الكافر اكافر بويد حسرت په اعتبار باندې يا ليتني كنت ترابا اكا چشوي ز خاور سره خاوري جن مي دا ورځ نه وکړې نو خلاصه د صورت چې د قیامت تصور پورې مسخره بیا ذکر د نعمتونو دې لپاره چې باید چې د منعم شکر وکړي باید چې د منعم شکر وکړي نو تاسو خو ادر وای روان دي انکار کوئی کفر کوئی بیا بیان دا قیامت او دا جہنم او ذکر دا نعمتون دا جنت او آخر کی دا خبرہ چی کافر بحسرت پی دا قیامت پر اس کاش چی خاور سر خاور شیر بھی